Niciodată toamna nu fu mai frumoasă sufletului nostru bucuros de moarte. Palid așternut ieșesul cu mătasă, norilor copacile ursesc brocarde, casele adunate ca niște urcioare cu vin îngroșat în fundul lor de lut. Stau în țărmul albastru al râului de soare, din mocila cărui aur am băut. Păsările negre suie în apus, cu frunza bolnavă a carpenului sur, ce se desfrunzește, scuturând în sus voile în azur. Cine vrea să plângă, cine să jeluiască, vie să asculte îndemnul neînțeles și cu ochii în facla plopilor cerească să-și îngroape umbra în umbra lor înșes.